एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीला मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 43वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है दोष्टे देशों का, यानी क्या वजह हो सकती है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आन्ना अपने विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक यात्रा पर ह्योगो प्रीफेक्चर घूमने आई हैं और अब पहुंच गई हैं हिमेजी दुर्ग, जो यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में दर्ज है। प्रोफेसर सुजुकी इस दुर्ग के बारे में बता रहे हैं और सारे विद्यार्थी उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। तो चलिए सुन लेते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है दोष्टे देशों का, यानी क्या वजह हो सकती है। हिमेजी जो वा किसेकी नो शिरो तो युवारे ते इमास। दोष्टे देशों का। सेंसो दे मो याके नाकत्ता करा देस। सासुगा रोड्रिगो। आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले प्रोफेसर सुजुकी ने कहा हिमेजी जो वा किसेकी नो शिरो तो युवारे ते इमास, यानी हिमेजी दुर्ग को चमत्कारी दुर्ग कहा जाता है। हिमेजी जो का मतलब है हिमेजी दुर्ग। ये शब्द जगह के नाम हिमेजी में दुर्ग का जापानी शब्द जो जोड़कर बना है और उसके बाद है वा, जो वाक्य का विषय बताता है। किसेकी का मतलब है चमत्कार, नो संबंध कारक है और शिरो का भी मतलब है दुर्ग। अभी हमने सीखा था कि दुर्ग को जापानी भाषा में जो कहते हैं। ऐसा तब होता है जब ये शब्द दुर्ग के नाम के बाद जुड़ता है। जब ये शब्द अकेला आता है तब इसे शिरो कहते हैं। उसके बाद आया है तो, जो एक कारक है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल कोई कहावत या किसी व्यक्ति की बात अन्य व्यक्ति को बताते समय किया जाता है। और वाक्य के अंत में आया है इवारेते इमास, यानी कहा जाता है। ये क्रिया इमास यानी कहना के कर्मवाचक रूप, इवारेमास यानी कहा जाना के ते रूप, इवारेते में क्रिया इमास जोड़कर बना है। क्रिया के ते रूप के बाद इमास जोड़कर हम कह सकते हैं कि कोई क्रिया या परिस्थिति जारी है। इसके बाद प्रोफेसर सुजुकी ने विद्यार्थियों से एक सवाल पूछा, दोष्टे देशो का, यानी क्या वजह हो सकती है। यही आज का मुख्य वाक्य है। दोष्टे का मतलब है क्यों। इसका इस्तेमाल कारण पूछने के लिए होता है। औपचारिक बातचीत में दोष्टे की जगह नाज़े यानी क्यों का प्रयोग होता है। देशो का मतलब है शायद। ये शब्द अनुमान व्यक्त करता है और वाक्य के अंत में लगा है का, यानी वाक्य प्रश्नवाचक है। प्रोफेसर सुजुकी का सवाल सुनकर रोड्रिगो ने जवाब दिया सेंसो दे मो याके नाकत्ता करा देस, यानी क्योंकि वो युद्ध में भी जला नहीं था। सेंसो का मतलब है युद्ध, देमो का मतलब है में भी। यहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि युद्ध के समय भी। उसके बाद आया है याके नाकत्ता यानी जला नहीं था। ये याकेमासेन देश्ता का अनौपचारिक रूप है। क्रिया जलना का मास रूप है याकेमास। दोस्तों सेंसो यानी युद्ध शब्द तो आपने सीख लिया। अब ये भी बता देते हैं कि शांति के लिए जापानी शब्द है हेइवा। आगे आया खरा यानी क्योंकि या इसलिए। इसका इस्तेमाल कारण बताते समय करते हैं। और अंत में आया देस, जो वाक्य के आखिर में लगता है और विनम्र भाव बताता है। दोस्तों हिमेजी दुर्ग लकड़ी का बना है लेकिन इसमें कभी आग नहीं लगी और आज भी इसकी 400 साल पुरानी मूल इमारत शान से खड़ी है। दूसरे विश्व युद्ध के समय इस पर एक अग्नि बम गिराया गया था लेकिन वो फटा नहीं था। शायद आपको याद होगा हमारी कहानी के पात्र रोड्रिगो को ऐतिहासिक उपन्यास पसंद हैं, इसलिए वो दुर्गों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। रोड्रिगो का जवाब सुनकर आन्ना ने कहा, सासुंगा रोड्रिगो, यानी तुम कमाल हो रोड्रिगो। सासुंगा का मतलब है कमाल है और रोड्रिगो ये तो नाम है। रोड्रिगो और आन्ना अच्छे दोस्त हैं, इसलिए नाम के बाद कोई आदर सूचक शब्द नहीं लगा है। तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। हिमेजी जो वा किसेकी नो शिरो तो युवारे ते इमास। どうしてでしょうか？ 戦争でも焼けなかったからです。 さすがロドリゴ。 और अब बारी है हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की। आज हमने सीखा शब्द देशो, जिसका प्रयोग अनुमान बताने के लिए होता है। तोकुनागा सेंसे हमें बता रही हैं कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तोकुनागा सेंसे कह रही हैं, देशो का इस्तेमाल वाक्य के अंत में भविष्य के बारे में या किसी अनिश्चित घटना के बारे में अपना अनुमान बताने के लिए होता है। जब ये शब्द संज्ञा या विशेषण के बाद लगता है, तब वाक्य के अंत के देश को बदलते हैं देशों में। मान लीजिए आपको कहना है कल शायद बारिश हो, तो आने वाले कल के लिए जापानी शब्द है आश्ता और बारिश को कहते हैं आमे। तो कल बारिश होगी के लिए जापानी वाक्य होगा आश्ता वा आमे देस, और देस को बदल दिया देशो में तो बन गया आश्ता वा आमे देशो, यानी कल शायद बारिश हो। जब शब्द देशो क्रिया के बाद लगता है, तब क्रिया को उसके मूल रूप या नाई रूप में बदलकर उसके बाद देशो लगाते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो शायद वो जाए, तो पुरुषों के लिए वो को जापानी में कहते हैं खारे, और क्रिया जाना के लिए शब्द है इकीमास। तो वो जाएगा के लिए जापानी वाक्य होगा खारे वा इकीमास। अब इकीमास को बदल दीजिए उसके मूल रूप में जो है इक, और उसके बाद जोड़िए देशो, तो वाक्य बना खारे वा इक देशो। 25वें पाठ में हमने सीखा था शब्द योदा, यानी शायद, जो यो देस का अनौपचारिक रूप है। इसका मतलब भी देशो जैसा ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे खरे वा इकु यो देस का मतलब है शायद वो जाए, और खरे वा इकु देशो का भी मतलब है शायद वो जाए। लेकिन यो देस और योदा का मतलब है कि किसी ने स्थिति का आकलन करके हालात के बारे में अपनी राय बनाई है, जबकि देशो का इस्तेमाल भविष्य के बारे में अनुमान लगाते समय करते हैं। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। ये घंटी की आवाज है। जापानी भाषा में इसके लिए शब्द है पिंग पोम। प्रश्नोत्तर की प्रतिस्पर्धा में सही जवाब देने पर भी प्रश्न पूछने वाला ये शब्द बोलता है, और अगर जवाब गलत हो तब ध्वनि बजती है और प्रश्न पूछने वाला भी बोलता है बू। ये शब्द बजर की आवाज पर आधारित है। ये थे शब्दों की पोटली से निकले आज के शब्द, और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की। हिमेजी दुर्ग का एक और नाम है हाकुरोजो। इसमें हाकुरो का मतलब है बगुला। इस बारे में कई मत हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय मत ये है कि सफेद रंग के कारण इस दुर्ग की तुलना बगुले से की जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 43वां पाठ? अगली बार आन्ना और उनके सहपाठी जापान के चाय समारोह का आनंद लेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।